szerelem dalára elindult Emmanuel, ledobva láncai. Távol otthon át a kóborot Emmanuel, elkísérte vágyai. Szerette őt a trópusi nap, törtek a szívek egy lány miatt. Boldog legyen, vagy csak szabad, hagyta, hogy mások válasszanak. A szerelem dalára elindult Emmanuel, ledobva láncait. Távol otthon át a kóborolt Emmanuel, elkísérte vágyait. Szerette őt a trópusi nap, törtek a szívek egy lány miatt. Boldog legyen, vagy csak szabad, hagyta, hogy mások válasszanak. Távol otthon át a kóborolt Emmanuel, elkísérte vágyait. A szerelem dalára elindult Emmanuel.